तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 24वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ ना कुछ नहीं पूछना है, बहुत अच्छी बात है। बोलिए 81। हाँ ऐसी वाक्य रचना जो किसी बात को सिद्ध करने में बोलनी आवश्यक हो, तो उस बात का बोलना भी उसमें सम्मिलित है, प्रतिज्ञा भी उसमें सम्मिलित है। यदि उसे हम बोलेंगे ही नहीं तो उसे सिद्ध क्या करेंगे? हैं? वो भी साधक वाक्य किसी चीज को सिद्ध करता है। किसे सिद्ध करता है? किसी अर्थ को सिद्ध करता है। किसे? शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करता है। ठीक है, तो उसमें ये साधक प्रतिज्ञा वाक्य बोलना भी सहायक है। आप प्रतिज्ञा वाक्यों में, इन अवयवों में प्रतिज्ञा को ही साध्य चूंकि देख रहे हैं, ठीक है, तो बाकी साधन बनेंगे, प्रतिज्ञा तो साध्य है। समझे बात को? आपका प्रश्न इसीलिए है ना कि जब वो साधन है तो प्रतिज्ञा तो उसमें नहीं आएगा, ऐसा प्रश्न है आपका। हाँ, पांचों ही अवयव हैं, तो अवयवी कौन है? ऐसा सबका समूह ही अवयवी है। समूह रूप में कथन होने से पहले आया भी है ये कि उस समूह का भाग होने से बस उसी रूप में इन ये सारे मिल करके ये एक वाक्य है, एक वाक्यता बोलते हैं इसको। वैसे तो ये सारे अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन जब परस्पर संबद्ध वाक्य होते हैं तो उसको भी एक वाक्य कहा जाता है। इसको कहते हैं वाक्यिक वाक्यता। अनेक वाक्य मिलकर के एक वाक्य बनते हैं, एक लक्ष्य को बता रहे होते हैं, एक चीज को सिद्ध कर रहे होते हैं। जैसे अनेक शब्द मिलकर के एक वाक्य बनता है, कोई भी शब्द नहीं, कुछ विशिष्ट तरह से, और एक भी शब्द वाक्य होता है। तो जैसे एक वाक्य होता है उसको भी हम वाक्य बोलते हैं, इसी तरह से अनेक वाक्यों के मिलने से भी एक वाक्यता होती है, वाक्यिक वाक्यता। तो ये पांच चीजें कही गई, पांच अवयव, इनके मिलने से, इन सब वाक्यों के मिलने से, इनको पृथक पृथक वाक्य माने तब भी फिर एक वाक्यता इनकी सबकी होती है। एक ही लक्ष्य को ये सिद्ध करना चाह रहे हैं तो इसमें ये पांचों आवश्यक है। शक्ति नंदन जी, अगर किसी अपने आप लिया करो, साधक वाक्य मतलब साधक, हाँ साधक वाक्य के लिए पांच का प्रयोग किया जाता है, एक व्यवस्था दी है जिससे कि समुचित ढंग से हो सके, कमी ना रहे वहां पर। तो पिछले जो अलंकरण सिद्धांत को समझाते समय भाष्कर ये कहा कि देह व्यतिरिक्त ज्यादा है, ये प्रतिज्ञा की और देह ऐसा प्रयोग होगा, ऐसा अनेक जगह होगा, सब जगह पंचावयव का प्रयोग नहीं करेंगे ये, लेकिन सामान्य रूप से जब हम जानते हैं ठीक है, तो उस स्थिति में कई बार इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कई बार प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण इतने तीन ही रखते हैं, अथवा प्रतिज्ञा और हेतु ही देते हैं, उदाहरण समझे समझाए होते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब चीज होती है और अपने आप जब कर रहे होते हैं तो प्रतिज्ञा तो अंदर रहती ही है, बस हेतु और उदाहरण ही चल जाता है, केवल हेतु से भी काम चलता है। सब जगह ये पंचावयव का प्रयोग न्याय से तो आपको पचासों जगह मिल जाएंगी इसमें, न्याय दर्शन में हेतु दिया, प्रतिज्ञा की हेतु दिया, उदाहरण देते भी हैं कहीं कहीं नहीं भी देते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि समझा समझाया, केवल हेतु भी देते हैं उससे भी होता है, लेकिन ये जो पंचावयव की पूरी प्रक्रिया विधिवत जब हम करते हैं तो ये पंचों अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कल पाठ में आया कि अनित्य शब्द है, न्याय में तो न्यायिक लोग मानते शब्द नीति, इमाम सब मानते हैं शब्द नीति, ये अलग विषय है, इसको अभी नहीं उठाएंगे। नित्यता अनित्यता कैसे है ये विषय आगे आएगा, अभी अभी तो ये केवल अवयव को पंचावयव को बताने के लिए इन उदाहरणों को ले रहे हैं, ये भी मुख्य विषय नहीं आया, आगे चलेगी चर्चा कि शब्द नित्य है या अनित्य, तब हम विस्तार से चलेंगे, इनका भी प्रश्न प्रतीक्षित है, यही प्रश्न इन्होंने भी आपने किया था ना, बाद में करेंगे विस्तार से, वहां चर्चा होगी, अभी पंचावयव को समझने तक अपने को सीमित रखें। रविशंकर जी अभी तो खुलेगा, अभी तो शुरुआत हुई है, हो जाएगा वो भी, प्रतीक्षा रखिए। आपको जो बताया गया है इसमें जहां नहीं समझ में आया उसको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो है वो तो समझ में आ गया, लेकिन अभी पूरी संतुष्टि नहीं हुई है वो तो कहां से होगी, अभी आपने थाली कहा है उसकी, अभी तो थोड़ा सा थोड़ी सी बात आई है, पांचों अवयव आ जाएंगे उसके बाद में भी, फिर इनके जब जगह जगह प्रयोग होंगे तब वो बातें खुल, अच्छा यहाँ इसका ये बार बार बार बार प्रयोग होंगे इनके, ये समझना आवश्यक है इतना, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग आगे होगा, वहां फिर ये बातें बार बार नहीं बताई जाएंगी, आवश्यक होगा तो बताई जाएंगी नहीं तो नहीं बताई जाएंगी, तो इसलिए ये आपका समझ में रहेगा तो वो आगे की बातें वचन समझ में आएंगे, नहीं तो यूं लगेगा क्या बोल गए पता ही नहीं लग रहा है, ये अगर स्पष्ट नहीं है तो पंचावयव पे हम पूरा ध्यान देंगे, अच्छी तरह से इसको समझेंगे, धीरे से चलेंगे, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, जल्दबाजी तो किसी भी में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, इसमें तो विशेष रूप से नहीं है, जहां आपको लगे नहीं ये चीज स्पष्ट नहीं हुई आप जितना पूछना है पूछिए, जितनी चर्चा करनी है करिए, तो पंचावयव तो अभी आएगा, अभी और कर रहे हैं। हाँ साध्ये प्रतिसंधाय धर्मम् उदाहरणे च प्रतिसंधाय, तो यहाँ पर साध्ये अनेक शब्द शब्दे साध्य इति शब्दे पक्षे पक्षे धर्मम् धर्मम् अनुसंधाय, कौन सा धर्म, उत्पत्ति धर्मकत्वम्, उत्पत्ति धर्मत्व शब्द में भी उसने देख लिया कि यहां है, और उसी को उसने उदाहरण में भी देख लिया, स्थाली में भी है। अब इसका साधनता वचनम, साधन के रूप में कथन करना हेतु में, क्योंकि हेतु में उत्पत्ति धर्मकत्वात यह हेतु साधन बनेगा अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए, तो साधन के रूप में कथन करना ये हेतु कहलाता है। इसमें एक बात समझने की है, यहां जो वर्णन दिया गया है ना, ये उस दृष्टि से है हेतु की जो लक्षण दिया गया, जब कोई व्यक्ति उदाहरण को ढूंढता है वो किस प्रक्रिया से ढूंढता है वो दी गई है यहां पर। जब व्यक्ति उदाहरण को ढूंढ रहा है इसके लिए मैं क्या उदाहरण दूं, ये वो उस दृष्टि से कथन है। और एक उदाहरण का प्रयोग कब होता है, दूसरे को समझाते हुए, तब भी उदाहरण का प्रयोग करता है। बताने वाले ने उदाहरण ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद में अब दूसरे को बता रहा है, पंचावयवों का प्रयोग कर रहा है, वहां दूसरे ढंग से होगा। अंतर समझिए, यहां इन्होंने जो पंक्ति इन्होंने पूछी इसी की दृष्टि से ले लीजिए कि पहले इसने क्या किया, साध्य प्रतिसंधा है, साध्य में पहले उसको देखा है उत्पत्ति धर्म को, वहां उसने देखा जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, ये इसको समझ में है, और शब्द का उत्पत्ति धर्म उसको पता है और अनित्यत्व सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति धर्म को उसने पहले कहां देखा, शब्द में। फिर उसने ऐसी चीज को ढूंढना प्रारंभ किया जो उत्पत्ति धर्म वाली हो, वहां बाद में पहुंचा है, ठीक है, वहां पहुंच करके फिर देखा वहां अनित्यत्व भी है, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, नष्ट होता है, ये चीज वहां उदाहरण में देखी। अब उस उदाहरण को उसने ले लिया दूसरे को समझाने के लिए। अब दूसरे को समझाते समय ये नहीं कहेगा कि शब्द में उत्पत्ति धर्म तत्व पहले मानी जाएगा, वो दृष्टांत देगा, उसने बस ये कहा कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है। तो बताते समय तो वो उदाहरण को सामने रखेगा, देखो उदाहरण जैसे उत्पत्ति वाला है अनित्य है, ऐसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य। अब ये थोड़ा अलग ढंग से कह रहा है, उदाहरण को जब ढूंढेंगे हम, जब हम अभी उदाहरण हमारे सामने नहीं है तब क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, साधन धर्म को या तो यूं को पक्ष में शब्द में कुछ ऐसी चीज देखनी पड़ेगी जिससे उसका अनित्यत्व सिद्ध हो रहा हो। अब वो धर्म एक पकड़ लिया हमने, उत्पत्ति धर्म शब्द का उत्पत्ति धर्म का, तो ये एक चीज पकड़ ली, तो पहले उसको कहां देखा, पक्ष में यानी शब्द में। अब उसको दूसरी जगह भी देखेगा भी और कौन सी चीज मिल रही है जो उत्पत्ति धर्म वाली है, ये उत्पत्ति धर्म वाली है, ये भी उत्पत्ति धर्म वाली है, उनमें से किसी को भी ले सकता है वो। अब ये उत्पत्ति धर्म वाली है तो ये नित्य है या अनित्य है, वो उदाहरण वाली चीजें, यहां उत्पत्ति धर्म वाली है ये भी अनित्य है, ये उत्पत्ति धर्म वाली है ये भी अनित्य है, ये उत्पत्ति धर्म वाला है ये भी अनित्य है, घटाता गया घटाता गया घटाता गया, ओ ये तो नियम दिखाई दे रहा है, जो जो भी उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है। अब शब्द नित्य है अनित्य है ये विचार के लिए है अभी, तो शब्द भी चूंकि उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए वो अनित्य है, ये अपनी दृष्टि से उसने खोजा। अब दूसरे को भी बताना है तो इस तरह इस रूप में आएगा, अब ये जो प्रतिज्ञा अपना वो काम कर चुका है अंदर, और अब ये दूसरे को प्रस्तुत करते समय इस रूप में आएगा। हैं? ये सपक्ष हुआ, जो समान धर्म वाला होता है उसे सपक्ष कहते हैं। जो जो अन्य वस्तुएं जो जो उत्पत्ति धर्म वाली हैं वो अनित्य हैं, ये देख लिया, और एक हमने नियम प्राप्त कर लिया जिसे व्याप्ति कहते हैं, साहचर्य नियम है। ये दो धर्म साथ साथ दिखते हैं हमेशा, जहां जहां उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है, अनित्य होता है, ये साहचर्य भाव हमें मिल गया, एक नियम मिल गया, ठीक है, ये उदाहरणों में मिल गया। अब किसी दूसरे से चर्चा करते समय जब विषय उठेगा तो वो पहले तो शब्द को बताएगा कि शब्द भी अनित्य, दूसरे को पता नहीं है, या दूसरा शब्द को नित्य मानता है। अब चर्चा चल रही है तो इस दृष्टि से शब्द तो पक्ष बनेगा और ये सपक्ष बनेगा। और यदि वैधर्म से हेतु हम देना चाहते हैं, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये तो हेतु दिया, लेकिन अब व्याप्ति हम क्या बना रहे हैं, जिसमें उत्पत्ति धर्म नहीं मिलता है वह अनित्य नहीं होता है। दोनों जगह ना ना का प्रयोग कर दिए, निषेध का प्रयोग कर लीजिए, इसे कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। एक तो है अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति क्या, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है, ऐसा का ऐसा दृष्टांत में भी आ रहा है, ये अन्वय व्याप्ति है, यहां भी ऐसा ही, ठीक है। और व्यतिरेक व्याप्ति जब करेंगे तो जो साधन धर्म का अभाव दिखाते हुए साध्य धर्म का अभाव दिखाया जाता है। अन्वय व्याप्ति में क्या होता है, साधन धर्म का भाव दिखाते हुए साध्य धर्म का भी भाव दिखाया जाता है होना। देखो साधन धर्म क्या है, यहां पर उत्पत्ति धर्म तत्व, साधन धर्म, साध्य धर्म क्या है, अनित्यत्व। साध्य साधन धर्म की विद्यमानता बताते हुए, साधन धर्म की विद्यमानता यानी भाव बताते हुए साध्य धर्म की विद्यमानता को जब सिद्ध किया जाता है, ये कहलाती है अन्वय व्याप्ति। उसी जैसी जहां जहां जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह अनित्य होता है, साधन धर्म के भाव को विद्यमानता को बताते हुए साध्य धर्म के भाव को विद्यमानता को जब कथन किया जाता है, बताया जाता है, इसे कहते हैं अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है, साधन धर्म के अभाव को बताते हुए साध्य धर्म का भी अभाव बताया जाता है, उलट दिया जाता है, विपरीत। क्या कहेंगे, साधन धर्म क्या था शिवव्रत जी, साधन धर्म, साधन धर्म जो बोलूं बिल्कुल उसी का उत्तर आना चाहिए, जो जो है या व्याप्ति बोलने लग रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा हूं, साधन धर्म क्या है, विजय जी ऐसे नहीं बात चलती, ऐसे ढीले ढाले उत्तर नहीं, और जो पूछा जाए बस वही आना चाहिए, सटीक उत्तर आना चाहिए। ये तो आपको संस्कार करना पड़ेगा अपनी वाणी का, दिमाग को इस तरह विकसित करना ही है आपको, ये ध्यान रखो आपका दिमाग विकसित होना है, ऐसे करना ही होगा आपको यदि इस न्याय शास्त्र का प्रयोग करना है। तो लौकिक रूप से हम कब क्या बोलते थे, कैसे चलता था, उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको, उसमें जहां जहां कमियां थी उसका हमें परिष्कार कर देना है। बिल्कुल जो पूछा है बस वही उत्तर आना चाहिए, इधर उधर कुछ नहीं। नहीं समझ में आता है तो पूछो। आत्मवीर जी, उत्पत्ति धर्म तत्व, साधन धर्म क्या है, उत्पत्ति, उत्पत्ति होना या उत्पत्ति धर्म तत्व, उत्पत्ति मत्व, उत्पत्ति होना, हिंदी में आप बोल दो जिस चीज की उत्पत्ति होना, ये साधन धर्म है। शिवराज जी, साधन धर्म क्या है, ये वाक्य नहीं बोलो जो जो उत्पन्न होता है, ये फिर आप वही भाषा बोल रहे हो, ये तो इतनी आवृत्ति हो गई, फिर पूछ रहा हूं, ध्यान दिया करो, दूसरों से मैं पूछ रहा हूं वो आपको बोल रहे हैं ठीक आ गया उत्तर, पकड़ लिया करो कि हाँ ये पार्ट ठीक मानी गई है, ये ठीक है। देखो ये लिखा हुआ भी है यहां पर, हेतु क्या है, उत्पत्ति धर्म का, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, साधन, ये साधन धर्म है, उत्पत्ति धर्म का, ये साधन धर्म है। हाँ पूछो, जिससे सिद्ध किया जाए, साधन वही होता है, जिससे सिद्ध करते हैं वो साधन होता है। अच्छा यहां पर साध्य धर्म क्या है, साध्य धर्म क्या है, उत्तम जी, अनित्यत्व है, ठीक है। तो अन्वय व्याप्ति बनाएंगे, साधन धर्म से के भाव से साध्य धर्म के भाव को सिद्ध करना, अन्वय व्याप्ति बनाएंगे। सत्यव्रत जी अन्वय व्याप्ति बनाइए, बनाओ सिद्ध करना। इसको वाक्य में बोलिए, व्याप्ति का जो वाक्य होता है, साधन धर्म के भाव से साध्य धर्म के भाव को सिद्ध किया जाता है। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। इसमें व्याप्ति में क्या किया गया, साधन धर्म का भाव पहले बताया गया, क्या जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है ये साधन धर्म का भाव बताया गया, और इससे सिद्ध क्या किया गया, साध्य धर्म को सिद्ध किया, वह अनित्य होता है। अनित्य ये साध्य धर्म है, उसके भाव को बताया गया, सिद्ध किया गया। साधन धर्म के भाव से साध्य धर्म का भाव जब सिद्ध किया जाता है तो इसे कहते हैं अन्वय व्याप्ति। उसी जैसी व्यतिरेक व्याप्ति, भिन्न व्याप्ति, उल्टी व्याप्ति। उल्टेंगे कैसे, पहले हम कह रहे थे साधन धर्म के भाव से, तब यहां बोल देंगे साधन धर्म के अभाव से। भाव की जगह अभाव कर दिया, विपरीत अ ले आए तो विपरीत हो गया। साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म के अभाव को सिद्ध करना, वहां कर रहे थे साध्य धर्म के भाव को सिद्ध करना, उसके अस्तित्व को, विद्यमानता को सिद्ध करना। यहां साध्य धर्म की अविद्यमानता को बताना। दोनों जगह नकार का, न का प्रयोग कर लिया, ये उलट दिया, ये हो गया व्यतिरेक व्याप्ति। साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म के अभाव को सिद्ध करना। वेदनिष्ठ जी बोल के बताएंगे, व्यतिरेक व्याप्ति को बोल के बताइए। साधन धर्म के अभाव से व्याप्ति को बोल के बताइए आप। जो जो अनुपति धर्म वाला होता है वह नित्य होता है। ठीक है आपका, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले सरल रूप में ही रखें। जो जो अनुपति धर्म वाला होता है, ये तो आपने पहले भी बोला था। साधन धर्म क्या है, उत्पत्ति धर्म। तो यूं बोलो उसका अभाव दिखाओ, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है। आपने बोला वो ठीक है, जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है, लेकिन थोड़ा कठिन है, अभी पहले सामान नहीं रखते हैं। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है, पहले हमने अन्वय व्याप्ति में क्या किया था, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है, यहां क्या जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है, वह अनित्य नहीं, उन्हीं को बोलने दो, अनित्य नहीं होता है। वहां हमने किया था अनित्य होता है, यहां कर दिया नहीं होता है। बस ये नहीं लगा दो, ना लगा दो, ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गई। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता है। अब इसको यदि थोड़ा और परिष्कृत वाक्य बोलना चाहें, इसी भाव को, उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है इसकी जगह कहा जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है। उत्पत्ति की जगह अन लगा लिया तो उधर होता है हो गया, वहां से न हट गया। जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वह वहां हमने बोला था अनित्य नहीं होता है, तो अनित्य के आगे अ लगाए निषेध और एक नहीं का है, दो न मिलकर के सकारात्मक हो जाएंगे तो नित्य होता है। अनित्य नहीं होता है का मतलब है नित्य होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वह नित्य होता है। ये भी अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति है। तात्पर्य दोनों वाक्यों का बाद वाले एक ही है, ठीक है। तो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, किन्हीं को स्पष्ट नहीं हो पूछिए। तो शब्द की पहले उत्पत्ति का, शब्द उत्पन्न होता है ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। शब्द देखो, अभी उन तर्क वितर्क में मत जाओ आप, अभी जो मैं पहले भी आपको कहा शब्द क्या है, जो वो चर्चाएं आगे आएंगी, क्योंकि अभी सारी दिमाग उधर चला जाएगा शब्द के नित्यत्व अनित्यत्व को सिद्ध करने में, उत्पत्ति होती है नहीं होती है। अभी पंचावयव पे केंद्रित रहो, अभी जितना यहां बताया जा रहा है उतने पे रहो। यदि कोई कहे, आपकी बात का संक्षेप से उत्तर दे देता हूं, कोई कहे आप ये कह रहे हो कि शब्द उत्पत्ति वाला होता है इसलिए अनित्य होता है, लेकिन मैं तो इसको उत्पत्ति वाला मानता ही नहीं, आपने ये कैसे कह दिया कि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है, तो पहले उस पर चर्चा होगी कि शब्द वार्ता में ऐसा होगा कई बार हम जिसको हेतु रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, हेतु तो सिद्ध होता है, उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरे ने प्रश्न उसी पर ही उठा दिया कि भाई ये कैसे आपने कह दिया कि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला होता है। वो कहेगा यदि उत्पत्ति धर्म वाला होता तो अनित्य होता, वो उत्पत्ति धर्म वाला है ही नहीं, शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है ही नहीं। ये कहेगा कि नहीं ये देखो उत्पन्न हो रहा है ना, तो कहेगा ये उत्पन्न नहीं हो रहा, ये अभिव्यक्त हो रहा है। ये चर्चा आएगी, अभी चिंता मत करो, आपको खूब घुमाएंगे उसके अंदर शब्द की नित्यता नहीं थी, ये सारी चर्चाएं आएंगी पक्ष विपक्ष आगे। हमारी बुद्धि में जो दिमाग में जो लंबा प्रकरण चला था वो बुद्धि बनी, तो बना के रखो ना, भाई बात तोड़ना है, वहां आपको जो भी विरोध लगेगा आप बतना, वहां चर्चा करेंगे ना क्यों ये पक्ष रखा जा रहा है, क्यों वो पक्ष है, व्याकरण वाला भी रखना है आप उस समय चर्चा करना, अभी वो प्रकरण आएगा बाद में। अभी पंचावयव की प्रक्रिया को देखो कैसे ये साध्य और साधन धर्म है, ये थोड़ी बातें आपको समझ में आ गई ना कि क्या साध्य धर्म साधन धर्म, इसके अंदर के ढांचे को आपने समझ लिया, तोड़फाड़ करके चीरफाड़ कर रहे हैं हम इसकी। अभी यूं तो आपको समझा हुआ है ही पहले से, अनित्य है शब्द है उत्पत्ति धर्म कथा यथा स्थली, ये तो समझा समझा है, लेकिन ये जो चीड़फाड़ करके हम देख रहे हैं इससे ये आपके हाथ में पकड़ में आएगा बुद्धि में ये क्या चीज है, और तब आप इसका अच्छी तरह उपयोग कर पाएंगे और कहां गलती हो रही है वो आपको एकदम पता लगेगा। हाँ ये गलती हो गई, आपका दिमाग स्वीकार ही नहीं करेगा, खटक खटेगा ये कुछ गलत हो गया, अब तत्काल दूसरे को पकड़ लोगे इसने ये किया, ये गलत किया, अब बताओगे देखो ये चीज गलत हो गई है। आपको इसकी समझ अंदर की होनी चाहिए, ये कैसे व्याप्ति बन रही है और क्यों बन रही है, अभी और बातें आएंगी, अभी जो हमने इतना बोला है, इतना जो कल हमने देखा था वहां तक ठीक है, इतना इसमें एक चीज और समझो, दो धर्म हैं, एक साध्य धर्म और एक साधन धर्म, ये साध्य साधन वाली बात मुख्यता से समझनी चाहिए। यहां जिसको साधन धर्म बनाया गया है उसको यदि साध्य धर्म बना दें और जिसको साध्य धर्म बनाया गया है उसको साधन धर्म बना दें, उलट दें इसको। अभी हमने क्या व्याप्ति थी, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, अब इसको क्या हम उल्टा कह सकते हैं, जो जो अनित्य होता है वह उत्पत्ति धर्म वाला होता है। अब इसे वाक्य को पलटा है, इस पलटने में क्या किया है हमने, जो साधन धर्म था उसको तो साध्य धर्म बना दिया और जो साध्य धर्म था उसको साधन धर्म बना दिया, तो दो वाक्य हो गए। अब मैं पूछूंगी तो क्या दोनों वाक्य ठीक हैं, ये दोनों वाक्य ठीक हैं क्या, पहला वाक्य जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, एक वाक्य ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। उल्टा जो जो अनित्य होता है वह उत्पत्ति धर्म वाला होता है, ये वाक्य भी ठीक है, ठीक है, संदेह है कुछ संदेह लग रहा है तो बोलो ये हमने दो वाक्य कैसे बनाए, कौन सी व्याप्तियां हैं, ये अन्वय व्याप्तियां हैं, नहीं नहीं व्यतिरेक मत बोलो, ये दोनों अन्वय व्याप्तियां हैं। हमने साधन धर्म के भाव से साध्य धर्म के भाव को सिद्ध किया है, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, साधन धर्म के भाव से विद्यमानता से साध्य धर्म की विद्यमानता को सिद्ध किया है। अब जब हमने उलट दिया इसको, जो जो अनित्य होता है, अब इसको हमने ये साधन धर्म बनाया, ये साधन धर्म की विद्यमानता बता रहे हैं ना, जो जो अनित्य होता है वह वह उत्पत्ति धर्म वाला होता है। उत्पत्ति धर्म का भी भाव बता रहे, विद्यमानता बता रहे, तो यहां भी साधन धर्म की विद्यमानता से, साधन धर्म के भाव से, साध्य धर्म की विद्यमानता या साध्य धर्म के भाव को बताया जा रहा है। तो ये दोनों व्याप्तियां कैसी हैं? अन्वय व्याप्तियां, अन्वय व्याप्तियां। दो वाक्य हो गए, अब इतना सब लिख नहीं सकते, आपको बुद्धिमान है अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है। दो वाक्य हो गए, ये दोनों वाक्य कैसे थे? अन्वय व्याप्ति के थे। अब इसको उलटते हैं। पहले हमने जैसे व्यतिरेक व्याप्ति का क्या वाक्य बोला था, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह वह अनित्य नहीं होता है, ये व्यतिरेक व्याप्ति थी ना, क्योंकि साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म का अभाव हम सिद्ध कर रहे थे, ठीक है। अब यहां जिसको, जिस साधन के अभाव को लाए थे, उस साधन के अभाव को तो साध्य का अभाव ले जाएं, और जिसको साध्य का अभाव दे रहे थे उसको साधन बना करके ले आए। जैसे अन्वय व्याप्ति में हमने पलट दिया था, जो जो उत्पत्ति वाला है वो अनित्य है, जो अनित्य है वो उत्पत्ति वाला है, पलट दिया था। ऐसे इस व्यतिरेक व्याप्ति में भी पलट लेंगे हम, जो जो, हाँ बोलो, आप बोलो तेजेंद्र जी, जो जो अनित्य नहीं होता, व्यतिरेक व्याप्ति में अभाव हमको दिखाना है, जो जो अनित्य, ध्यान से बोलो धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, समझ करके, जो जो अनित्य नहीं होता है वह वह, बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो, वो वह वह, जो जो अनित्य नहीं होता वह वह, संदेह क्यों कर रहे हो? संतोष जी बोलो, जो जो अनित्य नहीं होता वह वह उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता। जो साधन धर्म है पहले था उसको हमने साध्य धर्म बनाया, और उस साध्य धर्म का निषेध कर दो बस, उत्पत्ति धर्म वाला साधन था उसे हमें साध्य बनाना है और उसका केवल निषेध करना, वह वह उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता। जो जो अनित्य नहीं होता वह वह उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता। अब ये व्यतिरेक व्याप्ति के दो वाक्य बोले मैंने, दोनों व्यतिरेक व्याप्तियां हैं, फिर से बोलते हैं, और उसमें आप सोचना कि दोनों में से कौन सा वाक्य ठीक है और कौन सा गलत है। व्याप्ति की समझ अवश्य रहनी चाहिए हमारे को कि ठीक है गलत है, वहां चूक कर गए तो हमारा पंचावयव गया, और दूसरे ने जो व्याप्ति बोली है उसका हम समझ करके देख लें, अगर नहीं समझ पाए तो उसके गलत को भी हम खंडित नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो हम बिल्कुल सरल चीजों पर चल रहे हैं, मैं दो वाक्य बोलता हूं व्यतिरेक व्याप्ति के, दोनों वाक्य, साधन को साध्य, साधन साधन के अभाव की जगह साध्य का अभाव, और साध्य के अभाव की जगह साधन का अभाव, पलट करके आपको क्या बताना है, दोनों में से गलत कौन सा है, या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ये सही है ये गलत है, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं यहां पर? चार संभावना हो सकती है, दोनों ठीक है, दोनों गलत हैं, पहला ठीक है दूसरा गलत है, दूसरा ठीक है पहला गलत है। परिवर्तन भी तो हो सकता है ना, पहला ठीक है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा ठीक है, नहीं दोनों में से कोई एक ठीक है उसके दो भाग करने पड़ेंगे फिर आपको, क्योंकि दोनों में से एक ठीक है इससे पूरा निश्चय नहीं होगा, क्योंकि कौन सा ठीक नहीं है, जिज्ञासा बनी रह जाएगी, आकांक्षा बनी रह जाएगी, सकांक्ष हो जाएगा ये। उसको स्पष्टता के लिए हमें, जब हम संभावना देखते हैं तो कितनी संभावना है, कुल चार, कौन कौन सी संभावना है भास्कर जी? दो वाक्य हैं उसमें सही और गलत की कितनी संभावनाएं हैं? भास्कर जी बोल के बताओ, आराम से बोलो, पहले जो सरल से आता है उतना बोलो, एक दो तीन, बाकी जो कठिन है वो भी आ जाएगा, सरल है वैसे। हाँ पहला ठीक, दूसरा गलत, ध्यान से बोलो, रुको रुको फिर से बोलो, पहला ठीक दूसरा गलत। हाँ दूसरा ठीक है पहला गलत। हाँ इसको यहाँ ठीक है, वो एक ही बात है, यानी यूं कहो पहला ठीक दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा ठीक, मान ली बात, दो हो गए, दोनों ठीक है और दोनों गलत है, ये चार पक्ष हो गए। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति के दोनों वाक्य मैं बोलूंगा आपको, इन चार संभावनाओं में से बताना है कि कौन सा है, ठीक है, उसको आप दिमाग में अपना सोचो जागरूकता से कि क्या ऐसा ठीक है या गलत है। पहला वाक्य है व्यतिरेक व्याप्ति का, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह वह अनित्य नहीं होता है। दूसरा वाक्य, जो जो अनित्य नहीं होता है वह वह उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है। ठीक है, वाक्य तो पहुंच गए ना, या आप लोगों से भी बुलवाएं थोड़ा है, लिख दें, ठीक है, लिख भी सकते हैं वो भी है, देखें दोहराते हैं, ये जो विपरीत व्यतिरेक व्याप्ति है उसको सत्येंद्र जी बोलेंगे, दोनों वाक्यों को धीरे धीरे बोलना, और बाकी ध्यान से जिनको स्पष्ट नहीं हो रहा है ध्यान से इन दोनों वाक्यों को बैठाएं और दोनों के अंतर को समझें। दिलीप जी बोलो। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह वह अनित्य नहीं होता। हाँ। और जो जो अनित्य नहीं होता है वह वह उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, और कौन बोलेगा जिनको स्पष्ट हो गया है? कमल जी। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह वह अनित्य नहीं होता है। देखो जिनको इसमें अस्पष्टता है वो थोड़ी सी चीज, छोटी चीजों का ध्यान दो। आपको क्या करना है, साधन धर्म और साध्य धर्म, पहले तो इन दो चीजों को पकड़ लो, ठीक है। ये आपको स्पष्ट है कि साधन धर्म क्या है, उत्पत्ति धर्म का। तो अच्छा पहले ये बताओ किन किन को स्पष्ट नहीं हुआ है, सत्येंद्र जी, विजय जी, संकोच नहीं करना, जिनको स्पष्ट नहीं हुआ हो तो उन पर केंद्रित रह करके सब। आपको साधन धर्म और साध्य धर्म इन दो को पहले पकड़ लो, इसमें कोई संदेह है विजय जी? साधन धर्म क्या है, उत्पत्ति धर्म का तो यहां जो प्रस्तुत है, और साध्य धर्म क्या है अभी, अनित्यत्व, ठीक है। अब हमें व्यतिरेक व्याप्ति पे जाना था, व्यतिरेक, व्यतिरेक व्याप्ति में क्या करते हैं, साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म के अभाव को सिद्ध करते हैं, ठीक है। उत्पत्ति धर्म तत्व ये एक धर्म है, ये क्या है, साधन, ठीक है, ये है साधन, और अनित्यत्व ये है साध्य धर्म। अन्वय व्याप्ति में क्या करते हैं, इस साधन धर्म के होने से इसके होने को बताते हैं, इसके होने से इसके होने को सिद्ध करते हैं। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह वह अनित्य होता है, इसके होने से उसको सिद्ध करते हैं, अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या करते हैं, इसके न होने से इसके न होने को सिद्ध करते हैं। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह वह अनित्य भी नहीं होता है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। साधन के भाव से साध्य के भाव को सिद्ध करते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति में साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम साधन और साध्य को पलटते हैं तो क्या होगा इसका विपरीत, हम इस साध्य को तो साधन हमने बना दिया और इस साधन को साध्य बना दिया। ठीक है, अब जब हम अन्वय व्याप्ति करेंगे तो साधन के होने से साध्य के होने को सिद्ध करेंगे, जो जो अनित्य होता है वह उत्पत्ति धर्म वाला होता है। ये जो पहले साध्य था इसको हमने साधन बना दिया है, अभी साधन के भाव से साध्य के भाव को सिद्ध करते हैं, ये भी अन्वय व्याप्ति है, लेकिन साधन को साध्य और साध्य को साधन बना करके है ये। अब इसी में जब हमें व्यतिरेक व्याप्ति करनी है तो क्या करेंगे, साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध करते हैं, जो जो अनित्य नहीं होता है वह उत्पत्ति धर्म वाला भी नहीं होता है। ठीक है, प्रक्रिया ये हो गई। अभी जो दो वाक्य हम देख रहे थे व्यतिरेक व्याप्ति के, जिनमें मैं पूछ रहा था कि दोनों में से कौन सा ठीक है, वो हम किन पे केंद्रित थे, एक इस पे और एक इस पे। क्या वाक्य बनेगा इसमें, जो जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह अनित्य भी नहीं होता है। इस धर्म का अभाव देख लें और उल्टा करेंगे तो इधर उधर से इधर ले लो, जो जो अनित्य नहीं होता है वह उत्पत्ति धर्म वाला भी नहीं होता है। जो साध्य था उसको साधन बना दिया, अब साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहे हैं। यहां भी और यहां भी दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में, ये तो सूख गया, अन्वय व्याप्ति और ये व्यतिरेक व्याप्ति, ये अन्वय और ये व्यतिरेक, इन दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में समानता क्या है, साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहे हैं, साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म के अभाव को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में यही बात है, लेकिन अंतर क्या है फिर दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में, जब दोनों में ही, दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहे हैं, तो इन दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में अंतर क्या है, सोमदेव जी? रविशंकर जी, चलो मैं और समझाऊं फिर, मतलब आप लोगों का दिमाग साथ में काम नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा ऐसे मत बोलो, मेरे को जहां पूछना है किससे पूछना है वो पूछ रहा हूँ, मेरे को ये भी पता है कि कुछ को समझ में आ ही रहा होगा कुछ को नहीं आ रहा होगा, ये भी बात है, लेकिन ये इसको दिमाग में आपको लेके चलना, ये चित्र नहीं आएगा इससे आपको, ये राइट और क्रॉस का मैंने चिन्ह बनाया है, इसको देख करके कुछ चित्र बना है। ठीक है, नई बात है इसलिए आप लोगों को वो वाक्य घुल मिल जाते हैं, दिमाग उसमें भेद नहीं कर पाता है, इसलिए वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, लेकिन थोड़े दिन में वो गड़बड़ समाप्त हो जाएगी आपके, आप उसमें विवेक करने लगे, हाँ ये है, ये है। हाँ बताएंगे सोमदेव जी, प्रश्न क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। देखो ये मैं प्रश्न ये पूछ रहा था, ये दो व्यतिरेक व्याप्तियां हैं, दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में समानता क्या है, क्यों इसको भी व्यतिरेक व्याप्ति कह रहे हैं, क्यों इसको भी व्यतिरेक व्याप्ति कह रहे हैं, क्योंकि दोनों में साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध किया जा रहा है, ये दोनों में समानता है, इस समानता के कारण इनकी संज्ञा एक हो गई, ये भी व्यतिरेक व्याप्ति है, ये भी व्यतिरेक व्याप्ति है, तो समानता तो हो गई, लेकिन इनमें वैधर्म में क्या है, इन दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में अंतर क्या है, नाम तो दोनों व्यतिरेक व्याप्तियां हैं, तो दोनों समान हो गई, तो विशेषता क्या है? ये है साधर्म्य और साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम तत्व ज्ञानात्। साधर्म्य वैधर्म्य से साधर्म्य हमने देख लिया, इन दोनों व्याप्तियों में क्या समान धर्मता है सत्येंद्र जी? दोनों में ही ऐसे, ये अधूरा वाक्य, ऐसे नहीं बोलो, पूरा पूरा वाक्य आना चाहिए। वैसे अब आप अंतर बता रहे हो, मैं कह रहा हूं पहले साधर्म्य में बताओ, आप अब वैधर्म्य में बताने लग रहे हो। साधर्म्य में बताओ, दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में समान धर्मता क्या है, इसको अभिव्यक्त करो। आप में समझ में भी आ गया होगा कईयों को, लेकिन बोल करके भी बताना है। बोलो, साधन के अभाव को बताकर। बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं थोड़ी दूसरों की भी परीक्षा कर लो, आत्मन जी बताएंगे दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में क्या समानता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक नहीं बोले, सिद्ध किया जा रहा है या बताया जा रहा है, एक ही बात है, उसमें कोई बात नहीं। शिवव्रत जी बोलेंगे, क्या बोलना है आपको? दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में क्या समानता है? विजय जी बोलेंगे, समान नहीं। देखो अभिव्यक्ति आनी चाहिए, कोई बात नहीं, अभी आप समझो, इस पे जाके और विचार करना। हो गया नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे, यूं बोल दिया तो बस वो सब हो गया, जो हो गया बस हुआ ही रह जाएगा वो। कहोगे हाँ न्याय दर्शन हो गया, हाँ हो गया, बस हो गया, हो ही गया, बस उतना ही रहे। ऐसे नहीं छोड़ना इसको, आप ध्यान रखो, ये बातें आपकी जितनी कमजोर रहेंगी, न्याय दर्शन की पकड़ आपकी उतनी कमजोर रहेगी। ये मूलभूत बात है, ये न्याय दर्शन का मुख्य आधार मुख्य है अनुमान। अनुमान में पंचावयव, और पंचावयव की ये चीड़फाड़ी तो कर रहे हैं हम, ऐसी कोई बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन मस्तिष्क में उस तरह के वाक्य, उस तरह की समझ डालने में थोड़ा समय लगता है, दिमाग उस भाषा में समझने लग जाए उसमें थोड़ा समय लगेगा, और कोई बात नहीं है, ये बार बार होगा तो दिमाग में बैठ जाएगी बात। तो दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में क्या समानता है, ये तो बात आ गई। जो प्रश्न मैंने पूछा था सोमदेव जी आपसे, वो ये पूछ रहा था कि जब दोनों में समानता है तो ये अलग अलग क्यों लिखे हैं, दोनों में भिन्नता क्या है, इन दो व्यतिरेक व्याप्तियों में क्या भिन्नता है, ये आपको बताना है। देखो आप जो बोल रहे हो वो एक तो अस्पष्ट है, इतने से बात नहीं बनेगी, अभिव्यक्ति दुरुको, पहले समझ लो क्या होती है, क्या आप गलती करो। दूसरा आप ये दृष्टांत उदाहरण अनित्य और उत्पत्ति इसको लेकर के चल रहे हो, ये मत बोलो, पहले सिद्धांत बोलो, ये जो कोष्ठक में लिखा है ना इसके आधार पे बोलो, उसको समझाने के लिए आप इनको लाओगे, ये जो ये यहां दृष्टांत है इसके लिए एक ऐसी चीज बोलो जो कि सब जगह लागू हो। वो कब होगी? जब आप इन दो शब्दों का प्रयोग करोगे, साध्य और साधन का। यदि आप अनित्य और उत्पत्ति शब्दों का प्रयोग करोगे तो ये केवल यहां के लिए लागू होगा, सब जगह लागू नहीं होगा, ठीक है? तो जैसे कि व्यतिरेक के अंदर क्या होता है, साधन के अभाव से साध्य के अभाव को बताया जाता है, सिद्ध किया जाता है। अब ये कहां लगेगा, किस व्यतिरेक व्याप्ति में लगेगा? कहीं भी लगेगा, हर व्यतिरेक व्याप्ति में लगेगा। तो ऐसा ही वाक्य आपको बोलना है कि इन दो व्यतिरेक व्याप्तियों में क्या भिन्नता है। एक मिनट रुको, ऐसा फिर से बोलो, ये पहला और दूसरा आपका कौन सा है? ये पहला, ये यही ये पहला है। उल्टा कर रहे हो आप, वही तो स्पष्ट हो गया यहाँ पे। समझ रहे हो, देखो आप इसके अभाव से, तीर का निशान से देखो, तीर के निशान से इसके अभाव से हम उधर जा रहे हैं, इसके अभाव को सिद्ध कर रहे हैं, इधर इसके अभाव से इसके अभाव को सिद्ध कर रहे हैं। रविशंकर जी बताओ, भिन्नता बताओ, इन दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में क्या भिन्नता है? पहले वाले में साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध किया जाता है, दूसरे वाले में, दूसरे वाले व्यतिरेक में साध्य के अभाव से साधन के अभाव को सिद्ध किया जाता है। यहाँ भी साधन के अभाव से ही साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो पहले वाला जो व्यतिरेक, उस अपेक्षा से ये जो यहाँ जो अपेक्षा है इसकी दृष्टि से, इस विभिन्न दूसरी ये नई क्यों बनी? मूल तो समानता है इसमें, इसमें भी साधन के अभाव से साध्य के ही अभाव को सिद्ध कर रहे हैं, किंतु यहां पर जिसको हम साधन कह रहे हैं वो पहले साध्य था, साध्य को हमने साधन बना दिया, और जो साध्य था, जो साधन था उसको साध्य बना दिया। अब इसको पलट करके हम बोल रहे हैं, मूल चीज तो समान ही है, साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहे हैं, ये मूल बात तो दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों में, किंतु अंतर क्या है, इसमें हमने साध्य को साधन बना दिया, साधन को साध्य बना दिया, पहले वाले से इसमें ये भिन्नता है। ठीक है, तो अब मैं वापस आता हूं उसी प्रश्न पे कि इन दोनों, नहीं अभी चार नहीं, इन दोनों में से कौन सी ठीक है? रुको रुको रुको अभी रुको, उसको मैं बोलता हूं अभी, फिर मन को वापस वहीं ले आओ, बुद्धि को। क्या वाक्य, दो वाक्य होंगे, किन से बुलवाऊं दोनों वाक्य? अब आप बोल सकते हो दोनों व्याप्तियां व्यतिरेक व्याप्तियां, धीरे धीरे बोलना। इन दोनों व्यतिरेक व्याप्तियों को बोलो, अब ये शब्द मत प्रयोग करना साध्य और साधन, अब उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप व्यतिरेक व्याप्तियों को बोल के बताओ, इसको बोलो पहले। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता, वह नित्य नहीं होता। चलो किससे बोला, उत्तम जी बोलो, दिल को धीरे धीरे दिमाग को वहां तक आने में थोड़ा सा समय लगेगा, मैं ये मानता हूं कि आपने समझ लिया है, आपने जो पहले बोला उससे मेरे को पक्का है आपने समझ लिया है, लेकिन अभी दिमाग उससे तालमेल नहीं बैठा पा रहा है पूरी तरह बोलने में, हो जाएगा वो भी, ध्यान से सुनना दूसरों का भी। ऊपर वाली व्यतिरेक व्यक्ति बोलो। हाँ, उत्पत्ति धर्म के अभाव से अनित्य धर्म के अभाव को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ये पहला किया जाता है, इसको थोड़ा उस भाषा में बोल दो, जो जिस जिस में उत्पत्ति धर्म नहीं होता है उस उसमें अनित्यत्व भी नहीं होता। एक हो गया, ये बात तो ठीक हो गई। सत्येंद्र जी आ गई बात समझ में, अब इसको आपको ये वाली बोलनी है, वो मत बोलो अभी, वो अभाव और वो शब्द बोल दो, अब आप ये अनित्य और उत्पत्ति इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बोलना है अब आपको। हाँ बोलो, जो जो अनित्य धर्म के अभाव से, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, जो जो अनित्य नहीं होता है, जो जो अनित्य नहीं होता है वह वह उत्पत्ति धर्म वाला भी नहीं होता है। दोहराएंगे सत्येंद्र जी, बोल दो, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता है। ठीक है, और जो जो अनित्य नहीं होता है वह उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता। ये दो वाक्य हो गए, अब प्रश्न कि दोनों में से कौन सा ठीक है? चार विकल्प है आपके पास है। चलो पहले कौशिक, इनको कश्यप जी को हो रहा है, बताओ इसमें से कौन सा ठीक है? जो जो अनित्य होता है ये और वो बता था, पहले वाला है दूसरा? मैं इसको पहला और दूसरा बोल देता हूँ, ये पहला है, इसको आपको बताना है पहला, और ये है दूसरा। तो पहला ठीक नहीं, ठीक नहीं है। और दूसरा? दूसरा ठीक है। सत्यव्रत जी, यदि हम यदि वरी बोलो कुछ नहीं आप रुको रुको, आप केवल ये बताओ इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चारों संभावनाएं, चारों संभावनाएं जो जो मैंने चारों संभावनाएं उसको बताओ। अपेक्षा मत बोलो, नहीं नहीं वो नहीं चलेगा आपको नहीं नहीं दोनों ठीक है, बस ये आपका उत्तर आ गया, आपका पक्ष आ गया कि दोनों ठीक है। तेजेंद्र जी, पहला तो पक्का ठीक है। अच्छा पक्का ठीक है, दूसरे का संशय है। अच्छा और कौन बताएगा जिनको निश्चय हो गया? दिलीप जी, दोनों ठीक है। वेदनिष्ठ जी, दोनों ठीक है। आत्मीय जी, दोनों ठीक है। आप बोलो, दोनों ठीक है। पहला गलत है, कश्यप जी का भी यही था। ठीक है, पहला ठीक नहीं है ये उन्होंने कहा था, यानी पहला गलत है और दूसरा ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा हम विचार करते हैं। किसी और को कुछ कहना है? कोई चार संभावनाओं में से आपने तो दोनों को ठीक बता दिया। अभी रवि रुक जाओ, अभी अभी चलते हैं ना, अभी रुको, पहले इनकी बात तो सलट लेते हैं ना। आप तो बहुमत हो गया आपका, अधिकतर का सहमत है ना सब जने कि दोनों ठीक हैं। आप तो कौन सा पक्ष है बोलो? पहला वाला इनके इनके पक्ष की वृद्धि हो रही है, विचार नहीं कर पाए। तेजेंद्र जी वाला पक्ष हो गया, ये भी अभी इसमें पक्के हैं। नहीं इसको तो आप ठीक बता रहे थे, हाँ तो इनका अलग हो गया, आप इसको गलत बता रहे हो और ये ठीक है, इसमें संशय है। ठीक है और किसी को कुछ कहना है? दोनों ठीक है। अच्छा अब हमें ये देखना है कि ये ठीक क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा जो आपका विचार बना कि ये ठीक नहीं है तो आप बताएंगे, और जिन्होंने कहा कि ये ठीक है वो बताएंगे कि ये क्यों ठीक है। वो अपना आधार सोचना पड़ेगा ना कि हमने हम कोई एक वाक्य बोल रहे हैं तो उसके पीछे मेरा आधार क्या है, तर्क क्या है, उहा क्या है, उसमें युक्ति क्या है, ये अपना कुछ आधार होना चाहिए। बिना आधार के बोला हो तो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी हमें बोलना है तो साधार बोलना है, प्रमाण पूर्वक ही बोलना है। ये न्याय दर्शन से आएगी ये बात धीरे धीरे, कुछ भी बोला जाएगा तो कुछ ना कुछ आधार है, बिना आधार के तो वो बोलना ही उसको कठिन हो जाएगा न्याय दर्शन वाले को। न्याय दर्शन वाले को आगे कठिनाई आने वाली है। अभी तो क्या होता है, आधार वाधार कुछ नहीं, हाँ बस हाँ नहीं ये ठीक है नहीं ये गलत है, बिना आधार के वैसे ही बोल देते हैं हम प्राय, हल्के फुल्के में लेके, भाई मेरे ऐसा लग रहा है, अभिव्यक्त नहीं कर सकता क्यों लग रहा है क्यों नहीं लग रहा है। प्रमाण न्याय दर्शन वाले को ये हमेशा खटके खटका करेगा, क्योंकि हर चीज प्रमाण से होती है। भी इसको सोचो, इसका कोई आधार होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, तो जैसे भी आप प्रस्तुत करोगे तो हेतु तो पूछा जाएगा। और जगह चल सकता है लेकिन न्याय दर्शन में, और न्याय दर्शन वाले जब बात कर रहे हो या बात चल रहा हो तो आधार पूछा, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको ऐसा क्यों प्रतीत हुआ। तो दो बातें आ गई, कुछ व्यक्तियों ने कहा कि ये पहले वाला, बल्कि हाँ कुछ ने कहा कि ये पहले वाला ठीक है और कुछ कह रहे हैं कि ये पहले वाला गलत है। अब इसको फिर से दोहराते हैं, ये वाक्य क्या है? जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह वह अनित्य नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत क्यों प्रतीत हुआ आपको? लोकेश जी बताएंगे। हाँ ये क्यों लगा, इसको सरलीकृत कर लें, थोड़ी भाषा अगर नकार दो आ रहे हैं इसलिए। जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वह नित्य होता है, यही बात है ना। इसमें कोई अंतर नहीं किया है, केवल शब्द का भेद किया है, स्पष्टता के लिए कर रहा हूं। कई बार दो नकार आते हैं तो उलझ जाते हैं, उसमें भी गलत अर्थ निकल जाता है, यानी हम पकड़ नहीं पाते इसको। क्या हम दूसरे शब्दों में कहें, जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वह वह नित्य होता है। ठीक है, इस रूप इस भाषा में भी प्रयोग करें, एक ही बात है ना। तो ये वाक्य आपको ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है? क्यों गलत लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि ये व्याप्ति नहीं बन पाएगी। कैसे नहीं बन पाएगी व्याप्ति? अब रुको, ये व्याप्ति आपको खंडित करनी है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, एक उदाहरण लाना पड़ेगा। कैसा उदाहरण? जो अब आपको क्या देखना पड़ेगा उसको देखो, आपको उदाहरण खोजना है। तो आपने जो व्याप्ति देखी, तो साध्य आपका जो व्याप्ति का वाक्य क्या है, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला, जो जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वह नित्य होता है। तो आपको ऐसा उदाहरण लाना पड़ेगा जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है, ठीक है। पहली शर्त तो आपको ये करनी पड़ेगी, ऐसा उदाहरण लाएंगे जो उत्पत्ति धर्म जिसमें नहीं है उसका उदाहरण कोई लाइए, जैसे आत्मा। तो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है आ गई रुको रुको, खुद अटक गए ना आप भी आत्मा को तो आप नित्य ही मानते हैं आप बोलो, आप भी ठीक हो गए? नहीं था नहीं, ये जो जहां ये अटके वो बिंदु देखो, रविशंकर जी ध्यान दो, ये कहां अटक गए? जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वह एक फिर से बोलो, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है, जैसे आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, नहीं है, इसलिए वो अनित्य भी नहीं होता। तो ये तो ये ओहो आप ठीक है, अंदर से वाक्य ठीक बोल रहे हो, आपका पक्ष ये है कि वाक्य ठीक है, नहीं नहीं गलत था, वो बात को पकड़ नहीं पाए। आप भी ध्यान दो, रविशंकर जी ध्यान गया है नहीं, आत्मा का उदाहरण ले लो, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है। अब ये पूछे आपसे कि वो नित्य है या अनित्य है, बोलो इस तरह नहीं, पहले हाँ ना बोलो, वो नित्य है या अनित्य है? नित्य, आप बोलो नित्य है ना। तो यहां यही तो बात कही जा रही थी कि जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वो अनित्य नहीं, अनित्य नहीं है का मतलब है नित्य है, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है और नित्य है, अनित्य भी नहीं है यानी नित्य है। घटा है नहीं, नहीं अलग क्यों सोच रहे हो आप? आप बताओ, आप भी पूछो, लेकिन आपको आ गई बात पकड़ में, ये जो व्याप्ति है ये ठीक है, ये व्याप्ति ठीक है। हाँ आप, अब आप बोलो, नहीं उल्टा क्यों सोच गए? ये ध्यान दो, जो शब्द बोला जा रहा है वही अर्थ लेना है आपको, विशेष ध्यान देना है, जो शब्द आप बोल रहे हो वही अर्थ दिमाग में आना चाहिए, शब्द कुछ और बोल रहे हैं अर्थ और आप कुछ ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, तर्क और युक्ति करनी है तो अपनी भाषा का परिष्कार आपको रखना पड़ेगा, भाषा की कसावट रखनी पड़ेगी, ये जुड़ी हुई बातें हैं। आप भाषा को शिथिल रखते हुए तर्क नहीं कर सकते, तर्क करना चाहते हो तो भाषा की कसावट होनी चाहिए, जो बोला है बस वही अर्थ आए, कुछ भी बोल दिया समझ कुछ भी लिया, ऐसा व्यवहार में बहुत होता रहता है हमारा, ये दोष दिमाग का जो है मस्तिष्क का, उसको हमें हटाना है। दूसरा सोच गए तो दूसरा हटा दो। अभी उस वाक्य को फिर से देखो, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है, ठीक हो गए? अब रविशंकर जी बताओ, आपको क्यों गलत लग रहा है ये वाक्य? किसमें? शब्द के संदर्भ में नहीं, उल्टा तो ये वैधर्म से है ना, व्यतिरेक व्याप्ति है ये, तो ये है ही तथा वैधर्म में आप, ये ध्यान दो, यहां तो विपरीत तो हो ही रहा है इसीलिए तो व्यतिरेक व्याप्ति है। जो धर्म उत्पत्ति धर्म तत्व वह देख लो शब्द में है, वो आत्मा में नहीं है। उत्पत्ति धर्म जहां नहीं है उसका उदाहरण आप क्या लाओगे? आत्मा, परमात्मा, मूल प्रकृति, कुछ भी आप लाओगे जो नित्य चीज, किसी ना किसी ऐसी चीज को लाना पड़ेगा जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है? आत्मा ले लिया हमने, तो जैसे वो उत्पत्ति धर्म वाला है, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, वो अनित्य है तो आत्मा अनित्य नहीं है यानी नित्य है, तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। उस पे घटा के देख लो कहाँ दिक्कत है, आपको अड़चन कहाँ है वो देखो। आप वैधर्म्य को वैधर्म्य की तरह ही लो, वैधर्म्य से ही तो ये दिया जा रहा है। हेतु के लिए देखो दो बातें थी, क्या था, उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु। फिर उसने पूछा था क्या इतना ही लक्षण है, बोला नहीं और भी है, क्या तथा वैधर्म्यात। ये वैधर्म्य से व्यतिरेक व्याप्तियां बन रही हैं, ध्यान देना। तो इसका उत्तर ये वाला ठीक है जिसमें आपने अधिकांश ने कहा कि दोनों वाक्य ठीक हैं, दोनों व्यतिरेक। अच्छा अन्वय वाले भी दोनों ठीक हैं, ये चारों वाक्य ठीक हैं, चारों वाक्य ठीक हैं, चारों व्याप्तियां, दोनों अन्वय व्याप्तियां ठीक हैं और दोनों व्यतिरेक व्याप्तियां ठीक हैं। एक उदाहरण और लेते हैं धुएं और अग्नि का, ठीक है वो ज्यादा समझ में है। शिवरत जी ध्यान देना, आप और आप भी ध्यान देना। हाँ इसमें कुछ पूछना है तो पूछो पूछो। इसमें हम हेतु बोल देते हैं, मेरा हेतु ये है उत्पत्ति धर्मत्वात्, तब तो मतलब ये साधन से ही साध्य को सिद्ध करना होगा ना, तब तो सिर्फ पहला हेतु को ठीक माना जाएगा। नहीं व्याप्ति व्याप्ति बोलो, व्याप्ति बोलो। देखो इन्होंने बात जो कही, यदि हमने उत्पत्ति धर्मत्वात हेतु बोल दिया तो अब हम कौन सी व्याप्तियां ले सकते हैं, हम ये और ये, यही दो ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी मैंने ये प्रश्न नहीं था, हम ये था कि ये जो चार वाक्य हैं इनमें से चारों वाक्य ठीक हैं या नहीं है, या ये दोनों वाक्य ठीक हैं नहीं, ये हमारा प्रश्न था। अगर हमने हेतु में उत्पत्ति धर्म तत्व दे दिया है तो हम ये एक अन्वय व्याप्ति भी दे सकते हैं, एक व्यतिरेक व्याप्ति भी दे सकते हैं दोनों में से। ये इस पर निर्भर करेगा कि हम दृष्टांत क्या ले रहे हैं, हम दृष्टांत क्या ले रहे हैं, दृष्टांत से साधर्म्य है उस हेतु का या वैधर्म्य है। इन दो का प्रयोग नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम, हमारी प्रतिज्ञा ये होगी कि शब्द उत्पत्ति धर्म का हेतु अनित्यत्वात्, जब हमने ये बनाया, देखो हेतु में जो धर्म होगा वो हमेशा साधन धर्म ही होगा, साधन धर्म ही होगा, और प्रतिज्ञा में जो धर्म होगा वो हमेशा साध्य धर्म ही होगा। जब ऐसा पलटेंगे, जब हमारी प्रतिज्ञा भी बदल जाएगी, तब ये नीचे वाली दो व्याप्तियां बनेंगी। ये बात आपकी ठीक है। अब बोलो, अगर व्याप्ति सही हो, हाँ व्याप्ति भी सही होगी, ये अभी परीक्षणीय है। ये जो बात कह रहे हैं कि यदि अन्वय व्याप्ति ठीक है तो व्यतिरेक व्याप्ति भी ठीक होगी, इसकी अभी परीक्षा कर रहे हैं। ये जो मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं अभी देखते हैं, देखो आप लोग देखना क्या ठीक है या नहीं है। अब क्या बदल देते हैं, यहां धुएं और अग्नि वाला उदाहरण, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ठीक है। नहीं अभी उसको ध्यान से सुनो, समझो अभी उसको, जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें साधन धर्म क्या है, धुआं धूम्र, धूम्र साधन धर्म है, और साध्य क्या है, अग्नि। यहां वैसे धर्म मत लेना जैसे वो अनित्यत्व और उत्पत्ति धर्म था, धूम भी एक द्रव्य है और अग्नि भी एक द्रव्य है, लेकिन यहां की भाषा में क्या कहेंगे, धूम्र एक धर्म है, साधन है, साधन है, और अग्नि साध्य है। धुएं को देख करके हम अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, एक पर्वत के पीछे से धुआं निकल रहा है और वहां अग्नि है या नहीं है ये हमें पता नहीं है, और धुएं को देख करके हमने अग्नि का ज्ञान किया। अब इसमें हेतु क्या है, हेतु हेतु धुआं होने से पर्वत में अग्नि है, हेतु धुआं होने से। अब पहले तो अन्वय व्याप्ति बनाएंगे, अन्वय व्याप्ति में क्या किया जाता है आपको बना के बतानी है, मैं केवल विधि बोल रहा हूं दोहराने के लिए। अन्वय व्याप्ति में क्या करते हैं, साधन के भाव से साध्य के भाव को सिद्ध करते हैं, इसको बोल के बताएंगे। तेजेंद्र जी बोलो, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। शिवरत जी, अग्नि होती है, ये हो गई अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या करते हैं, नहीं नहीं रुको, करते क्या है, साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध करते हैं। साधन क्या है? धुआं। उसका अभाव क्या होगा? जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां नहीं होती है। लेकिन व्यक्ति तो बनेगी ना। साधन के अभाव से साध्य का अभाव, ये हमें प्रस्तुत करना है। अब ये दो वाक्य हमारे पास में आ गए। पहला वाक्य है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। दूसरा वाक्य है जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती है। वो आपको बताना है कि ठीक है नहीं है। दिलीप जी बताएंगे, आपके प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा है। दूसरा गलत है। जहां जहां धुआं नहीं होता वहां, जब जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि भी नहीं होनी चाहिए। तर्क तो युक्ति ये कहेगी ना, क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि बिना धुएं के भी अग्नि देखी जाती है। तो इसी में हमने जो साधन था उसको साधन रखा, साध्य को साध्य रखा, लेकिन एक में अन्वय व्याप्ति की, एक में व्यतिरेक व्याप्ति की। एक में साधन के भाव से साध्य के भाव को सिद्ध किया, दूसरे में साधन के अभाव से साध्य के भाव को सिद्ध करना चाहा। अब इन दोनों में से अन्वय व्याप्ति तो ठीक है और व्यतिरेक व्याप्ति गलत है। सब सहमत है? तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। ये हम नियम नहीं बना सकते कि यदि जो बात अन्वय व्याप्ति में कही गई है वो व्यतिरेक व्याप्ति में भी होगी, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, पिछले उदाहरण में कह सकते थे हम। पिछला जो उदाहरण था, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वो अनित्य नहीं होता, वहां तो घट रहा है। वहां अन्वय व्याप्ति भी ठीक है और व्यतिरेक व्याप्ति भी ठीक है, लेकिन इस उदाहरण में अन्वय व्याप्ति तो ठीक है लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति ठीक नहीं है। इसलिए चूंकि दोनों तरह से देखा जाता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अन्वय व्याप्ति यदि ठीक है तो व्यतिरेक व्याप्ति भी ठीक होगी। गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। यानी हमें सदैव ध्यान रखना है कि ये ठीक है या नहीं है, इसकी पृथक पृथक परीक्षा करनी है। अन्वय व्याप्ति ठीक है इतने मात्र से व्यतिरेक व्याप्ति भी ठीक होगी, बिना समझे हाँ नहीं कर देनी है। देखना है कि व्यतिरेक व्याप्ति भी ठीक है या नहीं है। हो गई बात। अब इधर आते हैं, धर्मों को बदल देते हैं, साधन को साध्य बनाएंगे और साध्य को साधन बनाएंगे। मैं वाक्य आपसे पूछूंगा, मन में सोच करके रखो, किसी से भी पूछ लूंगा, मैं थोड़ी उसकी विधि बता रहा हूं। शुरू में जैसे बोलते हैं, हमने साधन को साध्य को साधन बना दिया और साधन को साध्य बना दिया है। अब अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति में क्या करते हैं? साधन के भाव से साध्य के भाव को सिद्ध करते हैं। अब इसका वाक्य बोलना है आपको, अग्नि और धुआं शब्द का प्रयोग करते हुए आत्मन जी बोलेंगे। बोलने तो उनको, पूरा वाक्य बोलो। वहां वहां धुआं होता है, वो सही गलत है वो छोड़ दो, अभी वो अभी देखेंगे। आपको व्याप्ति बन क्या रही है ये बोलना है केवल, उस चिंता को मत जाओ कि भाई कहीं मेरा वाक्य गलत तो नहीं हो जाएगा। ये वो वचन भले ही गलत से दोहराओ लेकिन आपको व्याप्ति क्या बन रही है वो बताना है। वो वाक्य आपका ठीक आना चाहिए। वाक्य गलत है या सही है ये हम देख रहे हैं अभी, उससे जो अर्थ निकल रहा है वो सही है या गलत है ये अगला चरण है, ये आगे देखेंगे। फिर से बोल दो, वहां वहां दुआ होता है, ये वाक्य आ गया ठीक है। अब व्यतिरेक व्याप्ति बनानी है, व्यतिरेक व्याप्ति बनानी है। सत्येंद्र जी बन रहेंगे, क्या करना है व्यतिरेक व्याप्ति में? करना क्या है? साधन के अभाव से साध्य के अभाव को सिद्ध करना है। अब अग्नि और धुएं शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बोल दो। जहां जहां अग्नि नहीं होती है हाँ वहां धुआं नहीं होता है। अब इन दोनों वाक्यों को बोलना है, एक से किसी से बुलवाता हूं और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। दोनों वाक्यों को सोमदेव जी बोलेंगे, बोलिए। नहीं होता, दोनों वाक्य आ गए। और कौन दोहराएंगे इन वाक्यों को? श्रुतिधर जी। जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं नहीं होता। अब अन्वय और व्यतिरेक शब्दों को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आपके सामने दो वाक्य हैं, उसमें आपको बताना है कि दोनों वाक्यों में से कितनी संभावनाएं हैं। चार कैसे बोल दिया है? चार संभावना है ना। क्या क्या? दोनों ठीक हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। पहला सही, दूसरा गलत। पहला गलत, दूसरा सही। चार संभावनाएं हो सकती हैं, चारों में से कौन सी संभावना है ये आपको सोचना है। तो उन दोनों वाक्यों को कौन दोहराएगा? श्रीवास्तव जी। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति आपको बतानी है अग्नि और धुएं शब्द का प्रयोग करते हुए, बोलिए। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं, जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं नहीं होता है। ये दो वाक्य आ गए। अब बताएंगे कि इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। इसका अर्थ दिमाग में रखना, वाक्य वाक्य रहे तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे, ध्यान दे देना। वाक्य को दिमाग में रखा और अर्थ आपने नहीं समझा है तो उत्तर में गड़बड़ हो जाएगी। अर्थ आगे आपने समझ रखा है तो उत्तर ठीक आ जाएगा। सत्यव्रत जी, दूसरा ठीक है और पहला गलत है। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं हो, ये गलत वाक्य है। और जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है, ये वाक्य ठीक है। दूसरा ठीक है और पहला गलत है। अच्छा, इससे भिन्न उत्तर किसी का है? वेदनिष्ठ जी, दोनों गलत। ठीक है, अब तभी ऐसा ही कहना है, दोनों गलत हो गए। तो दो पक्ष आए हमारे पास में अभी तक। सत्यव्रत जी ने कहा दूसरा ठीक है और पहला गलत है, और इनका कहना है दोनों गलत है। इससे भिन्न कोई मत हो तो बोलो। इन्होंने जो बातें रखी हैं, इससे कोई और भिन्न मत हो तो बोलो। नहीं, वोटिंग की करा लेंगे पहले। इससे अतिरिक्त कोई पक्ष हो तो बताएं। दोनों यदि यदि कुछ ऐसा कहेंगे कि ऐसा नहीं नहीं व्याज नहीं कुछ नहीं, जो सामान्यतः हम ले रहे हैं उतना ही ले, उसको जटिल नहीं बनाना। जो सामान्य है अभी हम विषय समझ रहे हैं, इसकी इधर जटिलता में मत चले जाना कि धुआं है या नहीं है और क्या है, वो जो आगे देखेंगे। अभी आपको केवल इसके अंदर की बातें समझनी है कि ये कैसे चलता है। ठीक है, तो एक तो पक्ष आया कि दोनों गलत है, एक पक्ष आया कि दूसरा वाला ठीक है और पहला वाला गलत है। इसके अतिरिक्त किसी का अभिप्राय हो तो वो बताएं। दोनों ठीक हैं, ये तीसरा पक्ष। दोनों गलत हैं, वो तो आप आ ही चुका है पक्ष, उसको मानने वाले कितने हैं उसमें फिर आगे आप हाथ का खड़ा करेंगे। लेकिन अन्य कोई मत आ रहा है? नहीं। आपका क्या मत है? वो तो इन्हीं का ही पक्ष आ गया, इनका पक्ष बढ़ता जा रहा है, प्रबल बन रहा है। अच्छा, तो आप और बताएंगे और किस किस को दोनों गलत लग रहे हैं? रविशंकर जी को भी ठीक है। और कोई इनके पक्ष में? नीचे वाला सही है। नहीं, अभी पहले इतना बताओ, उस पर मत जाओ, ये बताओ दोनों जिनको गलत लग। अच्छा, ये बताओ जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरे पक्ष में बताओ जो सत्यव्रत जी का है, ये ठीक है दूसरा और ये पहला गलत है। इसमें ज्यादा लोग हो गए खड़े। ठीक है, आपका दिलीप जी दूसरा ठीक है, पहला ठीक है। अच्छा विजय जी बताएंगे, ये तो ये तीसरा पक्ष आया माता जी वाला है, दोनों ठीक है। शिवरत जी ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, बहुमत में है साथ में, ठीक है। जैसे किसने हाथ खड़ा नहीं किया क्या बोल के बताओ, पहला वाला तो ठीक है फिर से बोलो, मतलब जो जहाँ जहाँ अग्नि होती है ये मत बोलो केवल ये बोलो ये ठीक है, ये ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला अब बिल्कुल ठीक है। माता जी बोलो दोनों ठीक है। तो अब मैं पहले उनसे पूछता हूं जो इसको गलत बता रहे थे, जिन्होंने कहा दोनों गलत हैं उनसे पूछ लेता हूं, ब्रह्मचारियों से, दोनों गलत हैं तो आप इसको, जिसको औरों ने सही बताया, इसको तो गलत बताया, आप भी गलत बता रहे हो, अन्य भी गलत बता रहे हैं, ठीक है, इसमें तो समानता है, इसमें भिन्नता है, ये आप बताओ कि ये गलत कैसे है। ये लोग कह रहे हैं ठीक है, इस वाक्य को दोहरा लो, जहां जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है। क्या गलत हो गया, क्यों बदल ली अच्छा बदलने में कारण क्या बना, जैसे ही आपने होता ही है, नहीं होता ऐसा मत बोलो, ये तो गलत फिर बोल रहे हो आप, गलत ढंग से निर्णय बदला है। जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं होता भी है, वो मत बोलो, उधर मत जाओ, अभी देखो जिस बिंदु पर केंद्रित है उसी पर ही रहना है आपको, नहीं तो उलझ जाओगे आप, न्याय दर्शन पढ़ते हुए आपको जिस बिंदु पर केंद्रित है वहीं रहना पड़ेगा, दिमाग को वहीं लगाना पड़ेगा, आप इधर उधर चले गए तो उलझ जाओगे, गलत बोल दोगे। देखो हमने इतनी सारी हमने स्पष्टता कर ली है, ये वाक्य क्या बनेगा, पहले वाक्य को सुन लो, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, ये वाक्य है, वाक्य को दोहराओ, जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता है। वेदनिष्ठ जी, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, ये वाक्य ठीक है। मैं के साथ यू मत बोलो, किसी के साथ है वो आपको आपको क्या लग रहा है वो आप पहले ठीक तो बोल रहे थे, अब ये देखो इनमें विचलन क्या चल रहा है, जैसे ही वाक्य समझा इन्होंने, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, बोला ये वाक्य तो ठीक है, ये बोल गए थे, थोड़ा समझे वाक्य को तो आप ठीक बोल गए, लेकिन फिर नहीं जी मैं वेदनिष्ठ जी के साथ हूँ। वेदनिष्ठ जी तो क्या कहते हैं, वेदनिष्ठ जी तो इस वाक्य को गलत बता रहे हैं, जहां धुआं नहीं होता है, नहीं, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता है, ध्यान से सोचना ये वाक्य ठीक है या गलत है। जहां धुआं नहीं होता है वहां, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं नहीं होता, इसको आप गलत तब सिद्ध करोगे जहां जहां धुआं ना हो फिर भी अग्नि को दिखा दो आप, ऐसा कोई उदाहरण बताओ, जहां अग्नि ना हो वहां भी धुएं को दिखा दो, वो बताओ कोई उदाहरण, उस जटिलता में मत जाओ, मैंने पहले भी कहा इनको, ये जो धुआं और अग्नि वाली बात है, जो धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है उसी की बात तक सीमित रखो अभी, बिल्कुल ठीक है, वो बात ये है, देखो आपका है अंगारों में धुआं नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब है, जहां जहां जहां जहां धुआं, जहां धुआं नहीं होगा वहां अग्नि भी नहीं होगी, ऐसा नहीं कह सकते, यानी बिना धुएं के भी अग्नि हो सकती है, आप जो बात कर रही हैं वो ये बात है, उसको हम छोड़ चुके हैं अभी, वो विषय नहीं लेना है अभी, इन वाक्यों पे केंद्रित रहिए, इन दो वाक्यों को मन, इन चारों वाक्यों की भिन्नता हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे हैं इसलिए थोड़ा होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। अभी क्या वाक्य है, विद्निष्ठ जी ध्यान दो, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं होता है। ठीक है, ये वाक्य ठीक है या गलत है? आपको यदि ये वाक्य गलत लग रहा है, इसका मतलब है आपके मन में कोई ऐसा दृष्टांत होना चाहिए कि जहां अग्नि ना हो लेकिन धुआं हो, ऐसा कोई दृष्टांत है? यदि नहीं है तो आप ये कैसे इसको कह सकते हो? अर्थात जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी तो नहीं होगा। अब बोलो, और कौन, आप भी इसी पक्ष में थे, ये वाक्य सही है? वेदनिष्ठ जी ये वाक्य सही है? तेजेंद्र जी वाक्य सही है? ये वाक्य सही है, जहां अग्नि नहीं होगी वहां धुआं भी नहीं होगा, ये वाक्य सही है? अच्छा, कोई अभी ऐसा कह रहा है कि वाक्य गलत है? सही है, ठीक है, आपका भी हो गया रविशंकर जी। अब ये वाक्य बताओ, ये वाक्य तो गलत है, अब ये वो बताएंगे जो इस वाक्य को भी ठीक बता रहे थे, जो कह रहे थे दोनों ठीक हैं, वो बताएंगे ये कैसे ठीक है। ध्यान देना, जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, वो ये बात है ना जी, ऊपर वाली बात है, इसका वाक्य मैं बोलता हूं। देखिए, जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं भी होगा, ध्यान से सुनना, जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं भी होगा, ये वाक्य ठीक है या गलत है? गलत है। आप जो उदाहरण दे रही हैं वो इसी बात का है कि अंगारे हैं लेकिन, यानी अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है, तो ये वाक्य गलत हो गया ना। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, इसका गलत हो गया ना। ये उदाहरण कैसे गलत हुआ कि देखो अंगारे में अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है, तो ये वाक्य गलत हो गया ना, ये वाक्य गलत हो गया। आप जो दृष्टांत दे रहे हैं उससे ये वाक्य गलत होगा, आप इसको सही वाक्य नहीं कह सकते उस दृष्टांत के आधार पर। पहले होगा, अभी इस समय अग्नि है, गैस ले लीजिए, दूसरा उदाहरण बदल लीजिए, हीटर ले लीजिए, दूसरा उदाहरण ले लीजिए, और वहां भी अभी अंगारे हैं, अभी अंगारे हैं, और कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जहां धुआं नहीं भी होता, अंगारे हैं, दूसरा भी हम उदाहरण ले सकते हैं, कुछ भी है। तो अब हमारे पास देखिए चार वाक्य आए। पहले वाक्य में हमने क्या किया था, कौन सा ठीक था और कौन सा गलत था? अन्वय व्याप्ति ठीक थी और व्यतिरेक व्याप्ति गलत थी। यहां जब हमने साधन को साध्य, साध्य को साधन बदला, तो क्या हो गया, अन्वय व्याप्ति गलत है और व्यतिरेक व्याप्ति ठीक है। अब देखना, यहां अन्वय व्याप्ति ठीक थी और यहां व्यतिरेक व्याप्ति ठीक है, क्योंकि हमने पलट दिया है, और यहां व्यतिरेक व्याप्ति गलत थी और यहां अन्वय व्याप्ति गलत हो गई, क्योंकि हमने पलट दिया था उसको। ये आप एक अनुमान कर सकते हैं, यदि अन्वय व्याप्ति ठीक है और व्यतिरेक व्याप्ति गलत है, और अगर हम साध्य साधन को बदल रहे हैं तो इधर भी बदल जाएगा, इधर भी बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों ठीक हैं, ये दोनों अगर ठीक हैं तो ये दोनों भी ठीक ही निकलेंगे, ध्यान देना इस बात को। यदि जैसे हमने पीछे जो उत्पत्ति धर्म और अनित्यत्व को देख रहे थे, यदि अन्वय और व्यतिरेक ठीक हैं और उस स्थिति में दोनों सत्य वचन ठीक हैं, तो साध्य और साधन को बदलने पर भी ये दोनों ठीक आएंगे। यदि अन्वय और व्यतिरेक में अन्वय ठीक है व्यतिरेक गलत है, तो साध्य साधन को यदि हम पलट देंगे, साधन को साध्य, साधन को साध्य को साधन, तो ये भी पलट जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए कि एक तो धुआं और अग्नि था और एक था उत्पत्ति धर्म और दूसरा अनित्य। इन तीर के निशानों से समझेंगे। पहले वाले में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो अनित्य होता है, जो जो अनित्य होता है वो उत्पत्ति वाला होता है। अन्वय और व्यतिरेक व्याप्तियां दोनों ठीक है। इसके अंदर जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो ठीक है, लेकिन जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये ठीक नहीं है। ठीक, चार व्याप्तियां हैं जहां दो धर्मों में साध्य साधन में दुतरफा व्याप्ति होती है, चाहे तो इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, इसको कहते हैं समव्याप्ति। समान रूप से व्याप्ति बन सकती है, इधर से भी बन सकती है उधर से भी बन सकती है, इसको कहते हैं समव्याप्ति। और ये जो दूसरा वाला है जहां इधर से तो वहां व्याप्ति बन रही है लेकिन उधर से यहां नहीं बन रही है, इसको कहते हैं विषम व्याप्ति। एकांतिक व्याप्ति, विषम व्याप्ति शब्द प्रचलित है, विषम व्याप्ति, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। आप यहां ध्यान देना एक और बिंदु पे कि यहां दोनों ठीक हैं, वहां तक तो ठीक है ही, कोई आपत्ति नहीं। कोई कोई यहां हमारे को अड़चन कर देता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, हम ये कह रहे होते हैं, चलो ये कोई बात हुई क्या, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां तो धुआं नहीं होता। हमने प्रस्तुत किया था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और वो क्या बोलने लग जाएगा खंडन, ऐसा थोड़ा ना होता है, देखो यहां अग्नि है और लेकिन धुआं नहीं है, सामने वाला ऐसा बोल देगा, ऐसा बहुत बार होगा। तो हमें पकड़ना है कि उसको आपको क्या बताना पड़ेगा कि देखो मैंने ये नहीं कहा था कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, मैंने ये कहा था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। आप जो कह रहे हो वो भिन्न बात कह रहे हो, वो तो मैं भी मानता हूं, तुरंत कह दो वो मैं भी मानता हूं कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि होता भी है नहीं भी होता है। तो सामने वाला अनजान है, वो गलती से अगर खंडन कर रहा है हमारा, ऐसे हमें तत्काल पकड़ में आएगा कि ये क्या कर रहा है, मैंने तो व्याप्ति दी थी अन्वय व्याप्ति इधर से दी थी, धुएं को मैंने साधन बनाया था, अग्नि को साध्य बनाया था, ये खंडन कैसे कर रहा है, मेरे साध्य को साधन बना रहा है और साधन को साध्य बना करके खंडन कर रहा है। हमें समझ में आ जाएगी, हम तत्काल पकड़ लेंगे उसका, उत्तर दे देंगे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो हमने व्याप्तियां देखी, हेतु के हेतु में जो धर्म होता है वो होता है साधन धर्म, प्रतिज्ञा में जो धर्म होता है वो साध्य धर्म, साधन के द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है, साधन और साध्य के बीच में जो संबंध होता है वो व्याप्ति होती है, वो व्याप्ति अन्वय व्याप्ति भी होती है यदि दृष्टांत से साधन में है तो, और वो व्यतिरेक व्याप्ति होती है यदि दृष्टांत से उदाहरण से वैधर्म में है तो। अभी रुको, एक तो ये हो गया, यानी व्याप्ति के लिए दो शब्द तो ये हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, ये वर्गीकरण अलग है, ये वर्गीकरण अलग है, इसको अलग रखना, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, ये शब्द आपको समझ में होने चाहिए अब। और दूसरा क्या है, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। समव्याप्ति कब, जब साधन और साध्य में दुतरफा व्याप्ति बन जाए, साधन को साध्य बना दो साध्य को साधन बना दो, दोनों बातें ठीक हो, उसको कहते हैं समव्याप्ति। और जहां साधन को साध्य हम नहीं बना सकते, साधन को साध्य बना दिया साध्य को साधन बना दिया तो वाक्य गलत हो जाएगा, ऐसे में उसको विषम व्याप्ति बोलते हैं। अनुमान में व्याप्ति का प्रयोग करने के लिए समव्याप्ति ही हो ये आवश्यक नहीं है, विषम व्याप्ति भी हो जहां पर वो भी ठीक है, वो भी स्वीकार होती है। क्यों स्वीकार होती है, क्योंकि ये जो इसका ये पहला वाला भाग है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, इसका कोई अपवाद नहीं मिलता, व्यभिचार नहीं मिलेगा, इसलिए ये ठीक मानी जाती है। भले ही विपरीत व्याप्ति न हो तो भी इसको ठीक माना जाता है, अनिवार्यता नहीं है कि ये दोनों ही होनी चाहिए, समव्याप्ति हो या विषम व्याप्ति हो दोनों से ठीक ठीक निर्णय आता है। तो अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, समव्याप्ति, विषम व्याप्ति, ठीक है। कुछ व्याप्ति हुई या नहीं, व्याप्ति आप्ति प्राप्ति कहां पर, बुद्धि में पहुंची बात कुछ, इसको विचार करना, अलग अलग ढंग से सोचना, आप कुछ और उदाहरणों में घटा करके इसको देख लो, ठीक है। इन्हीं तरह से उसकी चारों तरह की व्याप्तियां बनाना, आपस में भी कर सकते हो, आप खेल कर सकते हो कि भई ये सोचा इसकी चारों व्याप्तियां चाहे इसमें से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, चारों में से चारों ठीक हैं चारों गलत हैं दो ठीक हैं, वो सारा जो भी विकल्प है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, ये थोड़ा आप खुद भी कर सकते हो दूसरों से भी कर सकते हो, ये सारी खुद देख लो ना, कुछ भी देख लो, जो जो विभू होता है वह वह नित्य होता है, ठीक है, जो जो विभू होता है परमात्मा नित्य है, विभू होने से परमात्मा नित्य है, विभू होने से जैसे आकाश, आकाश भी विभू है, आकाश भी नित्य है, वो करके देखो, वो तो उन्होंने उदाहरण पूछा है, एक ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, परमात्मा एकदेशी है, एकदेशी है सर्वज्ञ होने से, जो जो सर्वज्ञ होता है वो एकदेशी होता है, जैसे ऋषि लोग, ऋषि लोग आत्मा सर्वज्ञ हो जाते हैं, सब कुछ जानने वाले हो जाते हैं, सब जान लेते हैं आर्ष दृष्टि से, वो ब्रह्मा हो जैसे जो चारों वेदों का ज्ञाता है, तो अब इसमें वाक्य बना के देख लो, कुछ भी कर लो आप, जो भी आए मन में वो बनाओ करो, या सरल ले लो, ये थोड़े से जटिल हो जाए मान लो, सरल सा कोई सा भी ले लो, उसके चारों वाक्य चारों व्याप्तियां बना के देखो अन्वय व्यतिरेक से, ये देखो ये समव्याप्ति है या विषम व्याप्ति है, चारों में से कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, आपके दिमाग को प्रयोग कीजिए, प्रणाम। Thank you.